eto ka na naman. Umiiwas ng tingin, laging nakatanaw sa mga talat na kadungaw sa bintana. Kailan mo ba magagawang italiwas sa dilim ang natatanging kagandahan? Nababalot ng hiwagang humalina sa akin kahit na ika'y hindi ko maintindihan. Nais masilaya na iyong mga matang puno ng lihimat ng kislan. Mananatili ng alam bang isang estranghero pagbibigyan ng puso ko. Natotorete sa'yo, hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganto kahit na alam ko. Mukhang wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo, hindi titigil hanggang ako na ang dahilan ng iyong ngiting misteryoso. O araw-araw na lang akong bumubulong sa hangin. Ilang awit pa ba ang isusulat? Wala na bang hangganan? Kailan mo ba mapapansin? Nais masilayan na iyong mga matang puno ng lihim at ng kislap. Mananatili ng alam bang isang estranghero pagbibigyan ng puso ko. Natotorete sa'yo, hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganto kahit na alam ko. Mukhang wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo, hindi titigil hanggang ako ng dahilan ng iyong ngiting misteryoso. Mga matay nagkatagpo habang naglalaban ang hiwaga ng liwanag at ng dilim. Yung biglang napatanto na ikaw na rin pala ay narahuyo. Di maipaliwanag kung bakit nabighani sa iyo. Walang rason, walang pero, basta ito ay totoo. Di akalaing makakapiling ko ang isang katulad mo. Tila isang engkantong laging hinahanap-hanap ko. O kilot ang ikaw ang patutunguhan. Kahit pa sanungat ang aking oras sa'yo, makapaniwalang ako ng dahilan ng iyong ngiting misteryoso. Misterioso. Go. Nice, yung balik. Ganda. Pa-out nga sa ano. Nice. Ganda nun. Good take, good take, good take. Pasok. Yan. Yan, Jonald, okay na yan, out ka na, good na to. And then, pasok dyan, sa, sa loob. Okay, sa kabila naman. Okay, 3, wandering around muna. 2, 1, and lower muna. And Joanna, go. Ay, nakita! Misterioso! Nice! isang post. Yes. Misteryoso. And cut. Good. Ganda. Okay.